find a way to fence me in. There's poetry in every moment of the day. Tell it to my face if you ever hear me say. My well is empty, I am done. My inspiration has dried up and the spark is gone. Z płyty Legao to nasza płyta tygodnia i dwie płyty dla państwa, 71-335. Tymczasem pan Marcin twierdzi, że po expose premier Kopacz Koleje Mazowieckie rozpoczęły błyskawicznie promocję. I tak jechał do domu dziś 70 minut dłużej, za to promocyjnie w tej samej cenie. Tu Trójka, 14 minut po 18. Już za chwilę reportaż, bardzo ciekawy, ale przedtem jeszcze zaproszenie na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie w najbliższą niedzielę o 25 wystąpi Krzysztof Napiórkowski. Koncert w niedzielę o 25, utwory z najnowszej płyty Ziemie Obiecane, ale na pewno nie tylko. Niedziela 25, nasze studio. Telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Paryż to miasto, które przyciąga nie tylko turystów, ale też i bezdomnych z różnych stron świata. Jednak nie spotkamy to już tradycyjnego francuskiego kloszarda. Problem bezdomności jest teraz powiązany z emigracją, także z Polski. Obecnie w Paryżu przebywa około 15 tysięcy bezdomnych. Jak Francuzi sobie radzą z tym problemem? Zapraszamy do posłuchania reportażu Elżbiety Korczyńskiej Paryż od podszewki. Lasek Vincennes to ogród, który zajmuje 1000 hektarów. Od lat 80. pojawiają się tutaj bezdomni ze swoimi namiotami. Nasza ekipa składa się z 4 osób. Spotykamy się z bezdomnymi, którzy mieszkają w lasku. Zapraszamy ich też tutaj do naszego lokalu. Mogą pogadać, napić się kawy. Mogą też porozmawiać z pracownikiem socjalnym i jeżeli dana osoba sobie tego życzy, ułożyć z nim wspólnie plan wyjścia z tej sytuacji. Jérôme Dely, pracownik socjalny Ośrodka Pierwszego Kontaktu dla Bezdomnych Agora w Paryżu, Emmaüs Solidarité. Oui, mais alors ici on est dans un accueil de jour, donc qui a été ouvert en 1999. Nasz ośrodek został otwarty w 1999 roku i jest ośrodkiem dziennym, gdzie każdy bezdomny może przyjść i poprosić o pierwszą pomoc. Mogą się tu spotkać i porozmawiać o swoich problemach. Wszyscy tu najpierw trafiają do punktu przyjęć i zgłaszają swoje potrzeby. Czy chcą prysznic? Wszystkie spotkania są ustalane rano na popołudnie. W lasku Vincennes, tak jak i w Paryżu, nie jesteśmy sami. Jest wiele instytucji, które pracują z osobami mieszkającymi na ulicy. Na przykład Konna Gwardia. My koordynujemy pracę wszystkich osób. Obecnie na 130 osób mieszkających w lasku Vincennes, połowa to Bułgarzy i Romowie. Są Francuzi, ale też jest 15 Polaków. Reszta to ludzie różnych narodowości. To jest namiot bezdomnej osoby. My nie otwieramy namiotów. Szanujemy prywatność. Nawet jeśli robimy symboliczne puk-puk do namiotu i nikt nie odpowiada, nie zaglądamy tam. Po prostu odchodzimy. Z jakiego kraju? Z Bułgarii. Pracujesz? Tak, w budownictwie. Pracujesz tutaj na czarno? Nie mam umowy. Czy w zimie, jak robi się chłodno, wrócisz do Bułgarii? Tak. Dobrze, do widzenia. W tym przypadku nie będziemy szukać mieszkania. Takim osobom pomagamy doraźnie. Na przykład pomagamy załatwić opiekę medyczną. Mamy pozwolenie z prefektury na robienie zameldowania socjalnego. Osoba bezdomna bez takiego zameldowania nie osiągnie nic. Dzięki zameldowaniu socjalnemu można wyrobić ubezpieczenie zdrowotne i dostać kartę zdrowotną. Wszystkie wizyty u lekarza czy skierowania do szpitala załatwiamy tutaj osobom, które są mało zaradne. Na przykład nie potrafią same zadzwonić i umówić się. Cecilia Keller, pracownik Agory. Lokal, w którym jesteśmy, został odnowiony 1,5 roku temu. Wcześniej były tu tylko biura. Teraz po środku jest miejsce do spotkań. Są automaty z kawą i herbata. Tam są prysznice i biura. O, tu są biura, gdzie przeprowadzamy wywiady socjalne. Ich charakter się zmienia w zależności od tego, jaki pracownik będzie siedział za biurkiem. Czyli na przykład, jak jest dyżur lekarza, to zmienia się w gabinet. Rano, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, przewija się około 250 osób. Większość ośrodków socjalnych ma ekipy streetworkerów. Stąd te ekipy wychodzą na ulicę i wracają z bezdomnymi. Ale dużo osób przychodzi tylko po to, żeby się o coś spytać, umyć się, napić kawy i potem sobie idą. Kawa jest tu bezpłatna. Za resztę, jeśli chcą, muszą symbolicznie zapłacić. To jest ośrodek otwarty dla wszystkich osób bezdomnych, z dokumentami i bez dokumentów. 70% to cudzoziemcy, często uchodźcy, ale są też osoby z Unii Europejskiej. Polacy, Hiszpanie, Włosi i tak dalej. Którzy mają tu prawo pracować, ale potrzebują dokumentów. Pracuję od momentu powstania tego ośrodka i cały czas, nawet po otwarciu granic, sytuacja i proporcje są takie same. 70% imigranci, a reszta to Francuzi. Jest tu rekordzista, osoba, która mieszka od 1990 roku. Większość jednak nie przebywa tutaj aż tak długo. My pracujemy z osobami, które sobie tego życzą. W 2013 roku 100 osób bezdomnych opuściło ten lasek. 80 skierowaliśmy do Centrum Pobytu Tymczasowego. 10 zamieszkało w normalnych mieszkaniach, a 10 skorzystało z różnych projektów pomocowych. Jacek i Jan, nasi Polacy. Kiedyś miałem swoją firmę tutaj w Paryżu. Nie? Miałem dziewczynę, mam dziecko i dziewczyna moja mnie zdradziła i wyrzuciła mnie z mieszkania. Pogubiłem się, nie wiedziałem, gdzie się podziać. Ludzie bezdomni są bardzo dobrym sercem, pomogli mi. Pokazali mi, gdzie mogę. Nie chciałem na ulicy. To już lepiej namiot kupić, lepiej na mecie. Pracuję. Teraz się podnoszę powoli, Emaus, Edemua, dużo. Normalnie mam śpiwór. Sam sobie robię jedzenie. Na tym, bo tutaj jest puszka po oleju. Gdzie się chodzę kąpać, jeżdżę na Bezumwal, 2 metry stąd. Mam łaźnię, Emaus, Kuarusz, Katolik pomagają na mnie. Mam swoje plany, ale trochę rozbite mam. Tu jest takie coś jak wilki. Panie rozumie wilki? Trzymają się w stadzie, nie? Jest stado nasze wilki, lu. Między sobą pomagamy się. Zresztą interesuje nas, nie? Jacek i jego kolega mieszkają w Paryżu od 10 lat. Ich sytuacja wcześniej była normalna. Jacek pije około 15 puszek piwa dziennie, a jak ma pieniądze, to z kolegami wypija nawet do 3 butelek wódki. Od 2010 roku 6 osób bezdomnych zmarło przez alkohol. Pomoc bezdomnym uzależnionym od alkoholu jest niezwykle trudna. Polski kościół zawsze był w kontakcie z nami, a wcześniej miał tu dyżury. Było bardzo dużo Polaków, którzy mieli kłopoty z dokumentami. To było jeszcze przed otwarciem granic. Teraz nie ma takich problemów, ale są inne. Zauważyłem, że właśnie wśród Polaków jest duża solidarność. Jeżeli któryś dostaje legalną pracę, od razu usiłuje tam też wcisnąć swojego kolegę. Byłem 15 lat w Hiszpanii. I teraz jestem 4 lata tu. To jest życie na ulicy. Sirupnę, petit pies. I to tak wygląda. I ja tu pracowałem normalnie, bo ja mam dyplom tego plombiera, wszystko, nie? Tylko pędziłem się w alkoholizm. Dziś nawet za socjalną tu rozmawiałem, bo chcę na odwyk iść, bo wykończę się, normalnie się wykończę. Bo nie jestem taki do końca alkoholik, tylko chcę wyjść. No jak jest sobie raz, gdzie mnie wódka poniesie, tam gdzie mnie powali, to tam śpię. Chcę z tego wyfrunąć. Krzysiek. Pamiętasz? No ja nie pamiętam. Dużo mi pomogłeś. Buty. Nie te same buty jeszcze, nie? A to nie. Christophe Pauvel, kierownik 2 ośrodków stabilizacyjnych dla osób bezdomnych w Paryżu, prowadzonych przez Emaus Solidarité. On żona lotnisko, ja tam prowadziłem ekipę 5 lat. Zawsze jak spotkam Polaka, to zawsze się pyta, gdzie ja pracuję teraz. Dużo Polaków przyjechało na lotnisko, bo tam śpią. Lotnisko jest otwarte cały dzień. Tam jest ciepło. W zimie i jest chłodno w lecie, to ludzie tam szukają miejsce, gdzie spać. Jeżeli pani pamięta, Spielberg robił film Terminal. To była historia człowiek, który żył na lotnisko przez 17 lat, Sir Alfred. Ja go spotkałem i ja go skierowałem do hotelu Emaus na ulica Belleville. On tam żył 2 lata i potem się wybierał do prywatnego hotelu. On teraz płaci hotel sam i już nie żyje na lotnisko, bo Spielberg mu dał 500 000 dolarów, żeby kręcić ten film i że miał dosyć pieniędzy, żeby kupić mieszkanie. ale pomalutku tu wychodził z Emaus, teraz żyje prywatnie w hotelu, płaci hotel i to są takie ładne też historie. Voilà. Tu jest budynek A, u drugiej strony tam będzie budynek B. Tutaj jest wejście domofon. Tutaj ludzie rok temu powiedz spała na ulicy. To te mieszkanie są i to jest budynek. Jak możesz tutaj mieć u sąsiada, który płaci 1500 euro i tutaj ludzie płacą 10 razy mniej. Tutaj mogą zostać, dopóki nie mają mieszkań. To było remontowane rok temu, to kosztowało prawie 1 000 000 euro i za rok będziemy mieli 3 takie budynki. Prawie każda osoba, która tutaj żyje, pierwszy raz mają szynkę tutaj pocztową i to jest bardzo ważne dla nich, że mają adres. Bonjour madame, ça va? Ça va madame vous? Do naszego ośrodka przychodzą nie tylko bezdomni, ale też osoby, które z dnia na dzień straciły pracę, mieszkanie. Im udaje się najszybciej pomóc wyjść z grożącej bezdomności. Najtrudniej jest pomóc osobom, które są na ulicy od kilku lat. Jestem wolontariuszem i zajmuję się od 10 lat warsztatami komputerowymi. Jestem na emeryturze i znalazłem w gazecie ogłoszenie, że potrzebna jest osoba, która zna się na informatyce i może prowadzić szkolenia dla osób bezdomnych. Kilka lat temu przyszła tu kobieta, która była na tak zwanej stabilizacji w ośrodku socjalnym. Nauczyłem ją, jak korzystać ze Skype'a. I wtedy po raz pierwszy mogła porozmawiać ze swoimi wnuczkami, których nie widziała od wielu lat. Wszyscy tu płakali, tak to było wzruszające. Są także osoby, które mówią, że dzięki nam ich życie się poprawiło i dzięki temu lepiej się pracuje. Przykład? Chłopak, dziecko ulicy. Wyrzucili go z domu, jak miał 15 lat. Błąkał się po dzielnicy przez wiele lat. Miał problemy różnego typu i ciężko było nawiązać z nim kontakt. Zaproponowałem mu udział w Mistrzostwach Świata w piłkę nożną dla bezdomnych, coś, co nie było związane z opieką socjalną i pomocą bezdomnym. To, że wziął udział w tych zawodach, pozwoliło mu zmienić swój status z bezdomnego na sportowca. To był moment przełomowy. Zaczął dbać o siebie, planować przyszłość. Dziś ma 30 lat, pracuje, ma dwójkę dzieci i wstawił sobie zęby, bo miał przedtem ogromne ubytki w uzębieniu. Przychodzi tu czasem i wciąż powtarza, że to dzięki temu wydarzeniu zmienił się jego pogląd na życie i udało mu się wyjść na prostą. Zdarzają się osoby zaniedbane. Zdarzyła się osoba, która nie myła się latami i wrosło jej ubranie w skórę. Oczywiście próbujemy im pomóc, ale tu jest generalna zasada. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. 90% osób, które mają problemy z myciem, to osoby psychicznie chore. To jest pierwszy objaw schizofrenii ulicznej, kiedy osoby przebywające na ulicy przestają się myć i dbać o siebie. One nie czują swojego zapachu tak jak inni i często jest tak, że jak tu przychodzą, to inni bezdomni im mówią: koleś, spadaj, idź się wykąpać. Takie osoby zgłaszamy do mobilnych ulicznych ekip psychiatrycznych. Człowiek uczy się na błędach. Jak zacząłem pracować, miałem 23 lata, a pracowałem z osobami, które po tyle lat mieszkały na ulicy. Od nich też wiele się nauczyłem. Teraz nabrałem już do wszystkiego dystansu i nie ma już we mnie tyle frustracji jak na początku. I to, co jest ważne w Paryżu. Wszyscy partnerzy socjalni ze sobą współpracują. A tutaj jest ośrodek stabilizacji. To jest nasze. Kupiliśmy to 20 lat temu. Jak w domu, no, mają ogród, chłopaki pracują. Jestem animatorem i prowadzę warsztaty dla rezydentów tego domu. Robimy tu unikatowe meble z kartonu. Nazywam się Didier. Jestem tu rezydentem. Pochodzę z Niemiec. Na ulicy żyłem 18 lat. Nie miałem nic. Nie miałem też pracy. Pomogli mi pracownicy socjalni. Znaleźli mi tu miejsce. Robię z kartonu biurko. To jest mój pierwszy własny mebel w życiu. Jestem szczęśliwy. Projekt tej szafki nocnej wymyśliłam sama. Nasi rezydenci narzekali na brak takich mebli. Teraz robią je dla siebie, do swoich pokoi. Taki malutki mebel z kartonu to tydzień pracy. Drogo go sprzedajemy za około 100 euro. Chętnych nie brakuje. Kartony do produkcji mebli kupujemy. Ja w domu mam wszystkie meble z kartonu i nie mam z nimi żadnego problemu. Zawsze można je naprawić. Dwa razy w roku robimy ogromną sprzedaż tych mebli. O, tu jest gotowy taboret. Proszę usiąść. To są wbrew pozorom bardzo solidne meble. Wytrzymują obciążenie 100 kg na 2 cm. Przyjechałem z Tunezji w 2009 roku. Najpierw mieszkałem u kuzynów, ale wymówili mi mieszkanie. Nie miałem pieniędzy i tak znalazłem się na ulicy. W ośrodku stabilizacyjnym jestem już od roku. Mam tutaj studio z kuchnią, gdzie sam gotuję. Czuję się wspaniale, u siebie. Wszystko jest tu nowe, po remoncie. Liczę, że w końcu dostanę skierowanie do własnego mieszkania. Na ulicy byłem przez rok. Teraz uczę się informatyki i pracuję. Zarabiam 400 euro miesięcznie. Z tego 20%, czyli 80 euro, płacę za to studio. Jeszcze potrzebuję pomocy, ale myślę, że ta sytuacja szybko się zmieni. Te wszystkie animacje są otwarte dla sąsiadów. No i to jest też tak, że ludzie całe życie, jak byli bezdomni, czekali, żeby ludzie im dali. Teraz nie czekają i oni dają. Dają czas, robią meble i ludzie jak dają, to już jest pozytywnie. Był to reportaż Elżbiety Korczyńskiej, Paryż od podszewki. Polskie organizacje pomagające bezdomnym testują obecnie francuskie rozwiązania w projekcie Standardy w pomocy. Tu Trójka, audycja popołudniowa jest 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rosyjski gaz płynie do Polski bez zmian, zapewnia polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. Problemy za to mają Słowacy. Otrzymują z Rosji o połowę mniej gazu ziemnego niż przewidują umowy. Poinformował o tym słowacki premier Robert Fico. O szczegółach Paweł Szukała. Rząd po otrzymaniu tej informacji od kierownictwa firmy Słowacki Przemysł Gazowy natychmiast zajął się problemem i możliwymi scenariuszami. Premier Fico zapewnia, że dokonano nadzwyczajnych zakupów gazu, co pozwoli na zabezpieczenie przemysłu i gospodarstw domowych, a także napełnianie podziemnych zbiorników. W tym przypadku gaz stał się przedmiotem gry. Gaz jest przedmiotem gry politycznej, stwierdził premier po posiedzeniu gabinetu. Potwierdził też, że Słowacja nie zrezygnuje z zaopatrywania Ukrainy przy pomocy tzw. rurociągu rewersowego. Poinformował również, że słowaccy eksperci rozpoczęli rozmowy ze stroną rosyjską. Jeśli nie odniosą skutku, wówczas trzeba będzie, aby sprawą zajęła się Unia Europejska. Dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Podwyżka płacy minimalnej, obniżenie podatków i rozwiązanie sporów z Unią Europejską o imigrację. Takie obietnice składa obywatelom premier Wielkiej Brytanii. Na dorocznej konferencji Partii Konserwatywnej David Cameron zapoczątkował w ten sposób kampanię przed wyborami w maju przyszłego roku. Z Londynu Grzegorz Drymer. Cameron głosił sukces w walce z recesją i z deficytem budżetowym. W szkolnictwie i służbie zdrowia powracającym motywem były szyderstwa z nieudolności i marnotrawstwa lejburzystów. Obserwatorzy zgadzają się, że Cameron był bardziej konkretny niż lider Partii Pracy Ed Miliband podczas swojej konferencji partyjnej 2 tygodnie temu. Brytyjski premier poruszył też sprawę imigracji z Unii Europejskiej. Wiem, że chcecie, żeby to załatwić. Podejmę to w Brukseli i uzyskam to, czego Wielkiej Brytanii trzeba, obiecał David Cameron. I poddamy to pod referendum. Zostajemy czy wychodzimy z Unii? Tylko konserwatyści dadzą wam taki wybór. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Aplikacja do inteligentnych okularów Google Glass powstanie w Polsce. Wykona ją radomska firma. To poważne zadanie, bo okulary mają ogromne możliwości. Nie musimy nic dotykać, nie musimy nic robić. Okulary automatycznie patrzą to, co my widzimy. Również mogą kierować się za ruchem naszej głowy. Dzięki temu mogą się automatycznie włączać, wyłączać. Również wszystkie komendy są głosowe w tej chwili po angielsku. Natomiast również mamy gesty. Fajną opcją jest sterowanie mrugnięciem oka. Można mrugnąć okiem i zrobić komuś zdjęcie. Mówi pracujący nad projektem Artur Gregorczyk. Okulary na razie nie są dostępne na rynku. Powstał jedynie ich prototyp. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. Od jutra więcej słońca i cieplej, tyle że najbliższa noc jeszcze zimna, szczególnie na wschodzie. Na Podlasiu temperatura spadnie do plus 2 stopni, w centrum w nocy 10 stopni, na Dolnym Śląsku najcieplej 12. Wieczorem i w nocy na południowym wschodzie możliwe opady deszczu, a na zachodzie mglisto. Jutro przelotne opady jeszcze tylko na zachodzie, w centrum i na wschodzie pogodnie, temperatura od 15 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. A teraz w Trójce Krzysztof Napiórkowski. Ta piosenka to zapowiedź niedzielnego koncertu, na który mamy zaproszenia. Koncert w niedzielę o 25 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. W niedzielę o 25 w naszym studiu Krzysztof Napiórkowski. Krzysztof Napiórkowski. W niedzielę o 25 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W pierwszym rzędzie miejsc już nie ma, ale z tyłu się jeszcze znajdą. 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk przyjmuje zapisy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Polski design coraz mocniej promuje się za granicą i coraz skuteczniej. Będziemy się chwalić swoimi projektami m.in. w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. A design to tak naprawdę wszystko, co nas otacza. Choć korzystając z przedmiotów codziennego użytku, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. To są naczynia emaliowane, które w tej chwili cieszą się ogromną popularnością. Magdalena Raczkowska, właścicielka sklepu Makutra. Pięknie dania wyglądają na emaliowanych naczyniach. Poza tym w emali można piec. To wymaga jakiejś dużej pracy, jeśli chodzi właśnie o design, o projekt. No to jest proste, co tutaj projektować? A to nie zaprojektuje sobie talerz, który będzie spełniał różne wymogi. My myślimy o tym, czy to jest wygodne, czy to nie jest wygodne w codziennym użyciu. To jeszcze musi spełniać określone parametry. Musi być wykonany z odpowiednich materiałów. Design to jest wszystko to, co zostało zaprojektowane do produkcji masowej. Katarzyna Rzechat z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Jak pan sobie wyciosa siekierką małą rzecz, ona będzie świetnie wyglądała, to nie jest design, bo design zaczyna się w momencie, jeżeli projekt został przygotowany do produkcji masowej. Dołożyliśmy do tego takie znaczenie, że ten design to jest coś takiego wyjątkowego, lepszego, ale to nie jest tak naprawdę to, o co nam chodzi, bo dobry design przede wszystkim jest funkcjonalny. Największą wartością i istotą designu jest rozwiązywanie problemu i funkcjonalność. Łyżeczka to jest design. Barbara Grojecka, właścicielka sklepu z designem. Klamerka to jest design. Półka taka jakaś tam prosta to jest design. Podkładka pod filiżankę czy pod gorący talerz to jest design. Zwieszak na ubrania to jest design. Ma to być ładny przedmiot zaprojektowany z myślą o przyszłym użytkowniku. No i fajnie by było, jakby dało się to tak zrobić, żeby on nie był jakoś taki anonimowy. Garnuszek do przechowywania czosnku porcelanowy. Każdą rzecz musiał ktoś na początku zaprojektować i o tym często się nie myśli, dotykając tych przedmiotów, używając ich na co dzień, ale od zwykłego garnka, wałka, poprzez formy do pieczenia, skończywszy na krzesłach, stołach, to są wszystko rzeczy zaprojektowane. Jeśli chodzi o polski design, jest z nim dobrze, jest z nim źle? Ja bym bardzo chciała powiedzieć, że jest z nim dobrze. Niestety nie możemy się porównywać z takimi potęgami jak Niemcy czy Włochy, bo to są kraje, które po prostu nie miały w plecy, tak jak my, 50 lat po wojnie. No, dziury cywilizacyjnej. U nas jest naprawdę aż tak źle? Jesteśmy zupełnie w tyle, czy gonimy? Nie, gonimy. Gonimy absolutnie. Proszę pana, na przykład jest tak, że proszę sobie wyobrazić, że polski eksport mebli to jest czwarty eksport na świecie. Produkujemy bardzo dużo mebli. My je produkujemy, ale czy też je projektujemy? Właśnie w tym mamy problem. Spora część z tego to są projekty polskie, ale wciąż nie tak dobra, żebyśmy mogli się tym rzeczywiście chwalić. Niestety jesteśmy tutaj najczęściej odtwórcami. Myślę, że choćby szkoły, po prostu Akademie Sztuk Pięknych, które kształcą tych designerów naszych obecnych, w ogóle nie kładą żadnego nacisku na to, że to, co jest projektowane, to ma być produkt na sprzedaż. Powstaje dużo bardzo ładnych rzeczy, ale w ogóle nie są zupełnie przygotowani ludzie do sprzedawania tego. Proszę, zwykła parasolka dla dziecka, ale z drewnianą rączką, piękna, nierzeźbiona w rybkę. Mała rzecz, a cieszy. Mała rzecz, a cieszy i jest to naprawdę śliczne. To też wymagało projektu, pomysłu. Tak, to też wymagało projekcji pomysłu i przede wszystkim trochę też rozumu. To musi być głęboko przemyślane i dlatego projektanci uczą się na uczelniach. Nie projektujemy pod własnymi markami. To jest największa słabość polskiego designu, że polski design nie stworzył silnych marek. Zna pan jakąś markę włoskiego designu? No samochody chociażby. Jak człowieka, pierwszego lepszego Europejczyka zapyta pan o jedno nazwisko czy jedną markę designu niemieckiego, włoskiego, skandynawskiego, to zawsze jedną wymienią. Bardzo trudno jest zmusić kogoś, nawet w Polsce, żeby wymienił jedną znaną polską markę, która się zajmuje designem. Po prostu tego nam się nie udało zrobić. Też często się zapomina o tym, że duże nazwiska wielkich projektantów również są autorami rzeczy użytkowych. Zasłon, dywanów, obrusów, zastaw na stół, Versace, piękne zastawy stołowe, naprawdę. Największe sukcesy naszego designu w ostatnich latach to projekty pociągów i tramwajów, które kupują od nas m.in. Niemcy. Bydgoska firma PESA sprzedała już kilkaset sztuk, podpisuje kolejne kontrakty. Firma projektuje i co tutaj najważniejsze, także projektuje wszystkie swoje modele. A tematem zajął się Łukasz Karusta. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 19. Już za chwilę Wiktor Legowicz i ekonomia. Dziś, no jak żeby inaczej, ekonomiczne wątki expose premier Kopacz. Looked back. someone to something about this heat. Cause it's late in October and tar still melt in the street. You tiptoe for ages, but lose yourself. Flipping back pages, unbuckling belts. Program trzeci za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. A w studiu nasi goście profesor Adam Noga z Akademii Koźmińskiego i główny ekonomista KOFAS w Polsce Grzegorz Sielewicz. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy pana. Witamy państwa. No i tak, dzisiejsze wystąpienie w Sejmie pani premier Ewy Kopacz i poruszone problemy naszej gospodarki, a także unijnej, istotne dla nas. Starałem się tak posegregować. Unijne istotne dla nas. Budowa Unii Energetycznej, utworzenie Unii Handlowej ze Stanami, stworzenie Unii Handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, przystąpienie do strefy euro, panie profesorze. No tak, tak. To są rzeczywiście problemy, o których nieraz tutaj mówiliśmy i to rzeczywiście najważniejsza jest chyba ta Unia Energetyczna, bo to jest ogromny problem, szczególnie w dzisiejszej geopolityce, żeby w ten sposób uniezależnić się od tego monopolu gazowego Rosji, prawda, żeby mieć możliwości nie tylko w gazie, ale w ropie i tak dalej, szukać innych źródeł zaopatrzenia, no to jest oczywiście bardzo, bardzo mądre, bardzo konsekwentna polityka rządu tutaj. A z tą Unią są niestety problemy. No tak, no bo tu oczywiście jest, to nie tylko zależy od nas, tylko zależy od wielu innych krajów europejskich. Tu są różne interesy. Każdy właśnie ma swój interes. Tak, i to jest oczywiście, ale tutaj Polska rzeczywiście jest takim liderem w dyskusji na ten temat i zachęcaniu innych krajów i tu dobrze, że pani premier stawia na to jako jeden z mocniejszych punktów właśnie swoich działań jak w rządzie. Panie Grzegorzu, stworzenie Unii Handlowej ze Stanami Zjednoczonymi to może w przyszłości stworzyć bardzo wiele nowych miejsc pracy i nowe rynki zbytu. Dokładnie tak. Region Europy Środkowej jest preferowany przez inwestorów jako miejsce do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym również Polska. Więc taki sygnał odbierany jest pozytywnie. No na pewno powinny za tym też stać działania rządu promujące inwestycje w regionie światowych koncernów. I teraz nasze wewnętrzne już problemy, które poruszyła pani premier. Mianowicie wymienię pierwszą część. Nowa ordynacja podatkowa, pomoc dla mikroprzedsiębiorstw, nowy kodeks budowlany i nowe prawo o działalności gospodarczej. No tak, to jest... Czy można powiedzieć, tak rozmawialiśmy w redakcji z kolegami, nic nowego. No tak, ale to jest ta część wystąpienia pani premier, która trochę skierowana jest w stronę jakiejś liberalnej gospodarki, takiej zdrowej gospodarki, ponieważ niestety większość przemówienia dotyczyła takiej gospodarki socjalnej. To był taki skręt bardziej jednak w kierunku opieki, wiele różnych... Tak, budowa przedszkoli, żłobków, tak, to tak, mówiliśmy tak, po południu. Domów seniora, to jest, znaczy z punktu widzenia bardzo takie ciekawe rozwiązania i można powiedzieć takie ciepłe i bardzo takie rzeczywiście kobiece, dobre dla PR-owskie i potrzebne bardzo w Polsce, natomiast z punktu widzenia takiej długofalowego rozwoju gospodarki, to są najważniejsze są te właśnie jak nowa konstytucja gospodarcza, nowe prawo o wolności gospodarczej, które by pozwoliło ruszyć z trzecią falą jakiejś polskiej przedsiębiorczości, czyli coś, co zaczęli jeszcze ekonomiści i politycy w poprzedniej epoce, nieraz o tym mówiliśmy, Wilczek, Grakowski, prawda, profesor Sadowski. Chciałem powiedzieć, może wrócić tak, do ustawy Wilczka. No właśnie, w Polsce jest potrzeba na nowo takiej rzeczywiście konstytucji wolności gospodarczej. O tym się to zostało tak bardzo po cichu zapowiedziane tutaj. No zobaczymy, jaki będzie efekt, co zostanie przedstawione już w konkretach, ale dobrze by było, żeby tu nastąpiła jakaś rewolucja. Nowa ordynacja podatkowa, firmy czekają na to. Tak, wciąż firmy zgłaszają problemy. Za duża biurokracja jest w polskim systemie podatkowym. Posłużę się tutaj badaniami koniunktury Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie rośnie odsetek firm, które właśnie sygnalizują jako barierę swojego rozwoju niespójne i niejasne przepisy prawne. Nie tylko chodzi tutaj o system podatkowy, ale w ogóle przepisy prawne. Także jakiekolwiek uproszczenie na pewno byłoby pozytywnie odebrane przez polskie firmy. I łatwiej prowadzić firmę. Dlatego przy tej okazji powiedzmy, wczoraj COFAS, pana firma, przedstawiła raport na temat upadłości polskich przedsiębiorstw po 3 kwartałach oczywiście tego roku. I teraz tak, w raporcie zwracamy uwagę między innymi na zmniejszenie liczby bankructw w produkcji i budownictwie oraz wzrost postanowień upadłościowych w usługach. Tak, dokładnie tak jest. Obraz jest relatywnie optymistyczny, ponieważ po 3 kwartałach tego roku ubyło 9% przedsiębiorstw, wobec których została ogłoszona upadłość, czyli przeczy to trochę temu, co się obecnie dzieje w gospodarce, zwłaszcza w tej skali makroekonomicznej, czyli mamy spowolnienie w Rosji, jednym z dosyć istotnych jednak rynków eksportowych Polski. Później dołączają do tego jeszcze problemy, konflikt na linii Rosja-Ukraina, potęgowana ta sytuacja Rosji, jej problemy gospodarcze są przez sankcje i kontrsankcje też nałożone na Unię Europejską, USA i inne kraje. Do tego jeszcze Polska i co bardziej istotne, odczuwa spowolnienie w strefie euro, zwłaszcza w gospodarce niemieckiej, która jest głównym partnerem handlowym Polski. Tak jak wspomniałem, trochę to... Aczkolwiek, przepraszam, eksport trzyma się bardzo dobrze. Tak, eksport rośnie, dynamika jest tutaj pozytywna, natomiast patrzymy trochę z niepokojem to, co dzieje się w gospodarce niemieckiej, ponieważ to tempo wzrostu eksportu jednak osłabło. W pierwszym kwartale było silniejsze niż w drugim. I zgodnie z naszymi analizami to, co dzieje się w skali makroekonomicznej, odczuwane jest w skali mikroekonomicznej, czyli przez przedsiębiorstwa z pewnym opóźnieniem. Jest to 1 lub nawet 2 kwartały. W związku z tym to, co teraz obrazują statystyki upadłościowe, tak naprawdę jest obrazem polskiej gospodarki z pierwszych miesięcy tego roku, kiedy konsumpcja prywatna rosła. Polski konsument był pewniejszy, ponieważ firmy zwiększały zatrudnienie, zwiększały wynagrodzenia pracowników, a też i przedsiębiorstwa po okresie stagnacji inwestycyjnej decydowały się na rozpoczęcie procesów inwestycyjnych, co przypomnijmy oczywiście w przypadku przedsiębiorstw, inwestycje to zazwyczaj są długofalowe i obszerne procesy inwestycyjne. I wprowadzenie tych różnych nowych przepisów ułatwiłoby prowadzenie firm. Zdecydowanie. Tak jak powiedziałem, każde ułatwienie tutaj byłoby pozytywnie postrzegane przez firmy. Oczywiście są tacy przedsiębiorcy i nie jest ich mało, którzy uważają, że jeżeli rząd, jeżeli państwo nie miesza się w ich sprawy, to tak jest najlepiej. Ale myślę, że też można do tego sprowadzić, że jakiekolwiek niwelowanie barier, usuwanie wszelkich barier byłoby pozytywnie odebrane przez polskie przedsiębiorstwa. Panie profesorze, łatwiejszy ma być dostęp do kredytów inwestycyjnych. Tak, i tutaj, to jest problem. Tutaj rzeczywiście przede wszystkim w dyspozycji rządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma być 25 miliardów złotych. To jest duża kwota, to jest jeden z wielkich konkretów tego przemówienia pani premier. I to jest rzeczywiście szansa dostępu dla wielu przedsiębiorstw poszukujących pieniędzy. I to jest na pewno dobre rozwiązanie. Dobry pomysł w tym przemówieniu. Tam zresztą było kilka jeszcze takich, można powiedzieć, niezłych pomysłów, ale no przede wszystkim z tego punktu widzenia też kontynuacja całych inwestycji infrastrukturalnych. To jest rozwój dróg, autostrad, no, które to rzeczywiście to są rzeczy kontynuowane. Tutaj no tak, właśnie to idzie. Ale dobrze, że to będzie kontynuowane, tak. Utrzymane, że to się nie zatrzyma, bo tak naprawdę to ta kontynuacja to jest rzeczywiście osiągnięcie rządu Donalda Tuska, ponieważ ustawa na ten temat była w 93 roku, a przez 10 lat się praktycznie nic nie działo. Dopiero rzeczywiście przyspieszenie i prawdziwą rewolucję tutaj wprowadził rząd Donalda Tuska i dobrze, że to jest będzie kontynuowane. No i ochrona górnictwa. Branża ma być rentowna, powiedziała pani premier. Wykluczone są i to ważne jest, wykluczone są podwyżki cen energii. No to jest bardzo kontrowersyjny wątek tego wystąpienia, bo tutaj bardzo ostrożny, bardzo to musiał być przygotowany rzeczywiście z ogromnym takim politycznym namaszczeniem, dlatego że tu z drugiej strony czekali górnicy i straszą wielkim strajkiem i to jest, już mieliśmy tą słynną sprawę przeznaczenia 100 milionów, prawda, na kopalnię, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Bardzo krytykowane rozwiązanie przez wielu ekonomistów. I tutaj rzeczywiście z jednej strony mamy dramatyczną sytuację, którą musimy ratować, a z drugiej strony jest tak, że no od 20 paru lat właściwie wciąż nie ma tego długofalowego takiego programu restrukturyzacji tego górnictwa. Nie ma takiej świadomości wśród menedżerów i górników, że wcale nie muszę wiecznie pracować w kopalni, że muszę jakoś inaczej swoją karierę planować, że być może po paru latach trzeba będzie szukać innej pracy, że nie wszystkie kopalnie mogą pracować. To wszystko powinno... No, swego czasu górnicy dostawali olbrzymie odprawy. No tak, i my cały czas właśnie tak niestety łatamy te dziury kolejnymi jakimiś, prawda, akcjami rządu i brutalnymi takimi, powiedzmy, protestami górniczymi. Natomiast tutaj jest potrzebna właśnie bardzo spokojna, długofalowa polityka i bardzo taka racjonalna, bo po to, jak to wielu ekspertów podkreśla, polskie górnictwo może być rentowne, może być szansą na dobrą pracę dla wielu ludzi bez tych takich gwałtownych ruchów politycznych. Zauważyliście panowie, że bardzo mało było mowy o bezrobociu. No bo ono w tej chwili jest rzeczywiście nie jest tak dotkliwe. Już w tej chwili to jest 11%, a jeszcze powiedzmy w innych badaniach to wychodzi trochę mniej. I ta gospodarka, no te 3% jakiegoś wzrostu trzyma, może to nie będzie, może będzie w tym roku 2,7, ale to jest na tle Europy zupełnie przyzwoity jakiś taki wynik. I w związku z tym to nie jest dzisiaj aż tak dramatyczny problem, jakkolwiek oczywiście jest to problem, szczególnie wśród ludzi młodych. I tutaj, ale tutaj przede wszystkim trzeba szukać tych rozwiązań w lepszych szansach na przedsiębiorczość, bo to jest ta część gospodarki, która tworzy tych wiele miejsc pracy, no i która tu jest najciekawsza. Panie Grzegorzu, odbudowa szkolnictwa zawodowego. Też tak, to jak najbardziej bardzo ważna kwestia też w kontekście tego, co już wcześniej powiedzieliśmy, czyli tego, że Polska i region Europy Środkowo-Wschodniej jest ważnym miejscem dla inwestycji zagranicznych. Brakuje wykształconej kadry zawodowej i na pewno, gdy ten czynnik zostanie zwiększony, atrakcyjność Polski jako kraju do inwestycji wzrośnie, więc jak najbardziej jest to pożądane. Studia opłacane przez państwo zagraniczne. Tak, to jest coś nowego. Tak, to jeden z tych czynów. Ale od razu powiedzmy, potem ten młody człowiek musi przez 5 lat pracować w Polsce. No to już koncepcja jest, którą niektórzy biznesmeni też już takie mieli programy pomocowe dla studentów, finansowali im te studia za granicą i stawiali warunek, ale wrócisz do Polski. No właśnie. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Obok tego drugiego rozwiązania, jeszcze ciekawszego, przede wszystkim z wielkim problemem, no pani premier jest tutaj wybitnym specjalistą w tej dziedzinie służby zdrowia, prawda? Finansowanie specjalizacji dla 3,5 tysiąca, prawda, lekarzy. To jest też bardzo, bardzo ważny, taki ciekawy moment tego expose, gdzie jest to jakaś szansa, żeby rzeczywiście tych lekarzy było więcej, żeby ten dostęp do tego lekarza był łatwiejszy i żeby rzeczywiście rozwiązać jeden z najtrudniejszych, najbardziej bolesnych problemów naszego społeczeństwa, czyli rzeczywiście dobry dostęp do służby zdrowia. Jeszcze odnotujmy pomoc dla producentów owoców i warzyw. No tak, tutaj w związku z embargiem znana doskonale sprawa. Tutaj nawet nie tylko chodzi o tą pomoc, to w ogóle chodzi o tutaj, tu było kilka spraw. Też taki fundusz, prawda, stabilizacyjny. Dochody w rolnictwie, który, prawda, jest tutaj też jest taka potrzeba wielka, ponieważ te dopłaty się wahają. Tutaj ci rolnicy są narażeni rzeczywiście na takie różne okresy dobrej, złe, tej koniunkturalnej. Raz otrzymują te pieniądze, drugim razem nie. I tutaj rzeczywiście to trzeba troszeczkę wyłagodzić, bo no, w tych okresach dołków, kiedy nie dotrzymują, no, sytuacja jest często bardzo dramatyczna. Na zakończenie, skąd pieniądze? No właśnie, to jest wielki problem, dlatego że to przemówienie i tak było tak ostrożne i rzeczywiście tych pieniędzy tak aż tak bardzo nie obiecywało, poza takimi na przykład już znanymi, że tam trzeba dodatkowo 800 milionów złotych na wojsko, ponieważ to będzie 2% PKB, a nie 1,95 jak to było, czy tam 3 miliardy 800. Ale w budżecie podobno są przewidziane pieniądze. Te pieniądze właśnie już były, bo to o tym się już dawno mówiło. Natomiast jest tam kilka nowych wydatków, które rzeczywiście będzie problem znalezienia, i tutaj rzeczywiście była ogromna ostrożność. I tutaj będzie konkretyzacja tych propozycji. No może napotykać na istotne potem problemy. Przypomnijmy, że już budżet ten... A już krótko, bo musimy kończyć. Budżet jest dosyć i tak zaplanowany na hojnym poziomie, także rzeczywiście dodatkowe fundusze ciężkie tu będą do znalezienia, zwłaszcza w roku wyborczym, który jest no przyszłym rokiem. No i 400 miliardów złotych z Unii Europejskiej, nie zapominajmy. Ale najgorsze trzeba powiedzieć, że nie wiemy daty wstąpienia do euro. To jest... No tak, to na pewno. Profesor Adam Noga, Grzegorz Cielewicz i Wiktor Legowicz. Jeszcze polecam program Porozmawiajmy o Gospodarce, TVP Warszawa, 7.30 lub 20.05 jutro. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. W 2006 pierwszy raz pojechałem do Rosji, ponieważ chciałem zobaczyć kraj, w którego cieniu upłynęły mi dzieciństwo i młodość. Chciałem również zobaczyć duchową ojczyznę mojego PGR-u. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. O czym jest wschód? O życiu. O życiu narratora. Wyznanie dziecka komunizmu. Jak to się mówi? In oriente lux? Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy dzisiaj o 20.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz ciężarówkę lub autokar? Podróżujesz z przyczepą? Ta wiadomość jest dla Ciebie. Od 1 września i 1 października do systemu Viatol włączone zostaną nowe odcinki autostrad A1 i A4, dróg ekspresowych S8, S14, S19 oraz drogi krajowej DK90. Aktualna mapa na stronie viatol.pl. W wielkiej loterii Biedronki zdrabka w kropki już 30 osób wygrało samochody, a ponad 130 tysięcy zdobyło inne nagrody. Rób zakupy w Biedronce i wygrywaj! Każde wydane 50 zł to Twoja szansa na wygraną! Organizatorem loterii jest Jerolimo Martins Polska S.A. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w sklepach i na biedronka.pl. Sprzedaż promocyjna trwa do 12 października lub do wyczerpania puli zdrabek w danym sklepie i nie obejmuje napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. I na koniec mamy wiadomość dosłownie z ostatniej chwili. Po raz pierwszy w Polsce w salonach Toyoty i Lexusa przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 9% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup samochodu firmowego. Dodatkowo teraz Toyota oferuje limitowaną wersję Business Edition z rabatami nawet do 14 tysięcy złotych, a w salonach Lexusa rabaty sięgają nawet 31 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w salonach Toyoty i Lexusa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 października, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Za będzie koalicja i Twój ruch przeciwko SLD i PiS. Właśnie teraz powinno się zaczynać w Sejmie głosowanie po ekspoze premier Kopacz. Obietnic szefowej rządu słuchali przed Sejmem górnicy i zapowiadają. Jeżeli uznamy, że ktoś nas próbuje kiwać, że prace toczą się zbyt wolno, wtedy wrócimy. Kampania przed referendum niepodległościowym w Katalonii zawieszona, ale władze nie przerwały przygotowań do głosowania. Lada chwila. W Sejmie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Ewa Kopacz może być spokojna. Poparcie koalicji ma zapewnione, a za będzie głosował też Twój ruch przeciwko PiS i SLD. W swoim 45-minutowym expose szefowa rządu obiecała wiele. Od skrócenia kolejek w służbie zdrowia i zwiększenia liczby lekarzy przez uproszczenia podatkowe i łatwiejsze kredyty dla przedsiębiorców, zwiększenie liczby żłobków i przedszkoli, rozszerzenie prawa do urlopów rodzicielskich, aż po ożywienie w górnictwie. W Sejmie był Łukasz Walewski. Lista obietnic premiera Kopacz jest jeszcze dłuższa, a to sprawia zdaniem opozycji, że są to puste obietnice. Choć sama szefowa rządu zapowiada, że jej ekipa sumiennie zabierze się do pracy. Miarą sukcesu dla mnie nie będą żadne statystyki i sondaże, a jedynie poczucie dobrobytu i bezpieczeństwa w każdym polskim domu. Dariusz Joński z SLD twierdzi, że choć cała opozycja była przygotowana na festiwal obietnic ze strony nowego rządu, to nikt nie spodziewał się aż takiej przesady. No można zadać dzisiaj pytanie, co robił poprzednik przez 7 lat, skoro tyle jest do zrobienia. I mam nadzieję, że jeszcze ktoś to w ogóle policzył. A na to szybko odpowiedział zapowiada szef Ludowców i wicepremier Janusz Piechociński. Wszystko jest dobrze policzone, proszę pana. Druga sprawa to termin realizacji tych obietnic. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że obietnice zawsze były realizowane i te też zostaną, choć nie od razu. Część to jest rok 2016, część do roku 2020, bo duża część środków będzie pochodziła z Unii Europejskiej. I jak zauważa wiceszefowa PiSu Beata Szydło, czas to największy problem. Łatwo obiecać coś, za co nie będzie się odpowiadało. Bo wybory parlamentarne przecież już w przyszłym roku. A panią premier z jej słów będą rozliczać na przykład górnicy, którzy przyjechali do Warszawy, by jej exposé wysłuchać przed Sejmem. Ewa Kopacz zapowiedziała ochronę sektora węglowego przed nieuczciwą konkurencją. A to reakcje górników. Mam nadzieję, że pani premier Ewa Kopacz ma plan, skąd pozyskać te środki. Słowa jeszcze nas nie rozgrzewają, czyny. Wielokrotnie mówiono pozytywnie, miano podejmować działania, a później nic z tego nie wyszło. Niczego się nie spodziewałem. Chwaliła Tuska tylko i już. Zobaczymy przez te 100 dni, co zrobią. Będziemy pilnie przyglądać się temu, co się będzie działo. Jeżeli uznamy, że ktoś nas próbuje kiwać, że prace toczą się zbyt wolno, wtedy wrócimy. Tymczasem jedna z sejmowych komisji przyjęła poprawkę do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Dzięki niej likwidacja kopalni Kazimierz Juliusz, w której niedawno strajkowali górnicy, może zostać sfinansowana z budżetu państwa. Pieniądze, w sumie 280 milionów złotych, mają pokryć koszty zamknięcia zakładu i spłatę zobowiązań. Między innymi pójdą na wypłatę tzw. rent wyrównawczych. Poseł Krzysztof Gadowski z Platformy wyjaśniał. Poprawka wynika już bezpośrednio z rozmów, które toczyły się 27 września w Katowicach. Wtedy też zdecydowano, że rozpoczyna się proces likwidacji kopalni Kazimierz Juliusz. No i w związku z tym trzeba dostosować prawo, żeby pomóc spółce restrukturyzacyjnej kopalni znaleźć środki finansowe na poprowadzenie tego procesu. Ale opozycja przestrzega, że finansowanie przez państwo likwidacji jednej kopalni może spowodować, że inne upomną się o to samo. Zwracała też uwagę, że dotacja z budżetu stanowi pomoc publiczną, na którą musi się zgodzić Komisja Europejska. Nie będzie kampanii, ale będzie głosowanie. Kataloński rząd nie zamierza zmienić swoich planów dotyczących listopadowego referendum niepodległościowego. Wczoraj szef lokalnych władz Artur Mas odwołał kampanię. Dzisiaj zapewnił, że mimo to przygotowania do plebiscytu będą trwały. Nie zmienię woli Katalończyków, którzy chcą głosować i decydować o swojej przyszłości, zapowiedział w barcelońskim parlamencie Artur Mas. Mimo zakazu Trybunału Konstytucyjnego, partie wspierające referendum przegłosowały powstanie komisji, która będzie stała na straży jego przygotowań. O zmianę postawy zaapelował do Masa szef hiszpańskiej dyplomacji José Manuel García Margallo. Poinformował, że gabinet Mariano Rajoya jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji. Zrobi to, kiedy kataloński rząd odstąpi od łamania prawa. Minister dał do zrozumienia, że tematem rozmów byłaby poprawa systemu finansowania regionu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Rosjanie mogą spać spokojnie. Władimir Putin nie odetnie im dostępu do internetu. Prezydent Rosji zapowiedział, że państwo nie zamierza ani ograniczać korzystania z sieci, ani wprowadzać powszechnej kontroli. Wcześniej rosyjscy dziennikarze informowali, że władze opracowują warianty odłączenia Rosji od globalnego netu. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa rosyjskiemu segmentowi internetu, a także zagwarantowanie jego ciągłego funkcjonowania, cytują Władimira Putina, rosyjskie agencje. Prezydent Rosji oświadczył też, że nikt nie powinien obawiać się ograniczeń w dostępie do przestrzeni informacyjnej. Jak podkreślił, w równej mierze dotyczy to osób fizycznych, firm i organizacji społecznych. Według gospodarza Kremla niektóre państwa wykorzystują internet dla osiągnięcia swoich celów polityczno-wojskowych. Putin stwierdził, że w ostatnich miesiącach notowany jest wzrost ataków cybernetycznych na Rosję. Zapowiadając obronę przed hakerami, ostrzegł jednocześnie operatorów portali, które propagują treści niezgodne z prawem, zwłaszcza terroryzm i ekstremizm. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pani się rozgrzewa, a teraz sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów zapowiada się kolejny bardzo interesujący wieczór. Kilka meczów na pewno dostarczy sporo emocji. Pierwszy mecz dnia już się rozpoczął. Zenit Sankt Petersburg podejmuje Monako. Jak na razie jest bezbramkowy remis. 50. minuta tego spotkania. W tej samej grupie o 20:45 Bayer Leverkusen zagra z Benfica. O tej samej porze rozpoczną się pozostałe mecze. W tym szlagier w Madrycie. Finalista ubiegłego sezonu Atletico podejmie Juventus Turyn. Mimo że to dopiero faza grupowa, trener Diego Simeone nadaje meczowi najwyższy priorytet. To spotkanie jest jak finał, podobnie jak każde kolejne w lidze z Walencją i Espaniolem. Ciężki mecz czeka piłkarzy Arsenalu Londyn, którzy zagrają na wyjeździe w Stambule z Galatasarayem. To będzie wyjątkowe spotkanie dla Arsena Wengera. Trener kanonierów obchodzi 18. rocznicę swojej pracy w klubie. Dla Francuza najlepszym prezentem byłoby zwycięstwo nad Galatą. Tym bardziej, że Arsenal na inaugurację przegrał 0-2 z Borussią Dortmund, która dziś zagra z Anderlechtem Bruksela. Trener Borussia Jürgen Klopp z szacunkiem wypowiadał się o swoim rywalu. Anderlecht to bardzo wymagający przeciwnik. Belgijski top team. Trzeba wziąć pod uwagę, że obecnie belgijski futbol jest bardzo silny. Od lat produkuje wyjątkowo uzdolnionych graczy na skalę światową. Ale ani oni na co dzień nie grają przeciwko Borussii Dortmund. W pozostałych meczach zagrają Malmö z Olympiakosem, FC Basel z Liverpoolem i Ludogorets z Realem Madryt.